Loro rasane ati anti ra bisa lali, tresno tulus sangko ati dilarani. Kowe janji tresno tulus sangko ati, nyatane kowe gawe loro ati. Piye kabarmu sayang, opo kowe thank you.